ये विचार चल रहा है यावत विचारंतु विभागो लोकवत। जो भी विकार है यावत विकार, यावत विकार विभाग, जो कोई जहाँ विभाग दिखेगा अर्थात तो अन्य से भिन्न भेद दिखेगा वो निश्चित रूप से विकार होगा, विकार होगा अर्थात कार्य होगा। विभाग का अर्थ भिन्न, जो भी भिन्न होगा वो कार्य होगा। आकाश भी दूसरों से अगर भिन्न है तो आकाश भी कार्य होगा। अच्छा, भाष्य में हम लोग ये पंक्ति देख ले रहे थे, तथा च उक्तम उपसंहार दर्शनात् नेति चे न क्षीरबद्धि। कारण जो करण है वो सबका उपसंहार मेलन होकर के कोई कार्य होता है। ब्रह्म अगर एकम एव अद्वितीयम होगा वो कारण कैसे बनेगा, उसका तो और कोई साथी नहीं है। सिद्धांती उत्तर दिया था क्षीरवत, क्षीर एकमात्र ही अन्य रूप से विकार प्राप्त हो जाता है अन्य कोई बाह्य सहायक के बिना। आगे भाष्य में पंक्ति था, यच्च उक्तम आकाशस्य उत्पत्तौ न पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभावयितुं शक्यते। तेज का उत्पत्ति होने से पहले प्रकाश औष्ण्य इत्यादि नहीं था, उत्पन्न होने के बाद प्रकाश करता है। तेज में जैसे विशेष दिखता है आकाश का इस प्रकार की विशेष नहीं दिखता है, इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे कहा था। सिद्धांत उत्तर दे दिया कि जिस विशेषण पृथ्वी आदिभ्यो व्यतिरिच्यमान नभः स्वरूपवत्, आकाश का अलग स्वरूप है, उस स्वरूप के चलते वो पृथ्वी आदि से भिन्न है। तो जो आकाश का स्वरूप, आकाश का स्वरूप टीका में कह दिया था यच्च उक्तम इत्यादि ना प्रति के आगे शब्दाश्रयत्वम विशेष, आकाश में, आकाश में जो शब्दाश्रयत्व इसके चलते वो पृथ्वी आदि से भिन्न है, ये शब्दाश्रयत्व उत्पत्ति होने से पहले नहीं था। सिद्धांत ये बात कह रहा है, ये नैव हि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमान नभः स्वरूपवद्, स्वरूपवद अर्थ सत्तावान, इदानीम अध्यवशीयते, उत्पत्ति होने के बाद हम निश्चय करते हैं स एव विशेषः प्रागुत्पत्तिर् न आसीत् इति गम्यते। वो विशेष शब्दाश्रयत्वम आकाश के उत्पत्ति से पहले ये नहीं था। टीका में शब्दाश्रयत्वम विशेष, शब्दादिमान आकाशः प्रलये नास्ति, इसके लिए श्रुति प्रमाण है न आसीद रजो न व्योम इति श्रुते है। आकाश भी नहीं था कोई रज, रज अर्थात अणु, अणु अर्थात ये पृथ्वी जल तेज वायु इनका परमाणु होते हैं, ये सब कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं था इति श्रुते है। अभी पूर्व पक्ष आगे टीका में शंका करता है, ननु आकाशाभावे काठिन्यं स्यात्, आकाश अर्थात जो खुला जगह है अगर वो नहीं है तो फिर कठिन हो जाएगा, वो तो कोई भरा होने वाला पदार्थ रहेगा इति चेत। सिद्धांत उत्तर देता है सुशिक्षित वो अयम न्यायिकतनय, ये तो न्याय का भाषा कर रहे हैं अब कि आकाश नहीं है तो उसका अभाव कठिन हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। सिद्धांत उत्तर देता है उसका, नहीं आकाश अभाव तद्धर्मो वा काठिन्यम, आकाश नहीं है तो आकाश अभाव होगा, आकाश अभाव काठिन्य है वो नहीं है, अथवा आकाश अभाव का कोई धर्म हो जाएगा काठिन्यम, आकाश कठिन आकाश भाव कठिन और उसका धर्म हो जाएगा काठिन्यम, इस प्रकार की नहीं है। नहीं आकाश अभाव तद्धर्म, आकाश अभाव का धर्म काठिन्य, आकाश अभाव काठिन्य नहीं है अथवा आकाश, आकाश अभाव का धर्म भी काठिन्य नहीं है। फिर ये काठिन्य क्या चीज है, किंतु मूर्त द्रव्य विशेष, काठिन्य मूर्त द्रव्य विशेष, तत् संयोग विशेषो वा, मूर्त द्रव्यों का संयोग विशेष को काठिन्य कहेंगे। तच्च प्रलये नास्ति इति भाव, प्रलय अवस्था में ये काठिन्य भी नहीं रहता है। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि, और दूसरा शंका दिखाता है, आकाश शरीरम ब्रह्म, इस प्रकार की श्रुति है, तो आकाश शरीरम यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म आकाश शरीर, तो आकाश जिसका आकाश शरीर है ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है तो आकाश को रहना पड़ेगा क्योंकि आकाश तो उसका शरीर है। तो इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप कहते हैं कि आकाश का प्रलय में नाश हो जाएगा, ब्रह्म रहेगा तो ब्रह्म का शरीर ही आकाश है, अब ब्रह्म रहेगा तो आकाश कैसे नहीं रहेगा, ये पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। आकाश शरीरं ब्रह्म इति श्रुतेर अग्न्योष्ण्यवत् ब्रह्म स्वभावस्य आकाशस्य सति ब्रह्मणि कथम अभाव, पूर्व पक्ष का शंका, क्योंकि ब्रह्म का शरीर हो गया आकाश, तो अग्नेर औष्ण्यवत् जब तक अग्नि रहेगा उसका औष्ण्य रहेगा, इसी प्रकार की जब तक ब्रह्म रहेगा उसका स्वभाव हो गया आकाश, वो भी रहेगा। तो सति ब्रह्मणि आकाशस्य कथम अभाव, जब तक ब्रह्म है आकाश का अभाव कैसे हो जाएगा, तत्राह। भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है तथा च न यथाच, यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः पृथिव्यादि स्वभावे ही स्वभाववत्, पृथिव्यादि का स्वभाव हो गया स्थूलत्व इत्यादि, ब्रह्म पृथिव्यादि का स्थूलत्व से ब्रह्म स्थूल नहीं हो जाता है, पृथिव्यादि का जो स्वभाव है स्थूलादि उसके द्वारा ब्रह्म स्वभाववत् अर्थात स्थूल आदि स्वभाववत नहीं हो जाता है। क्यों? बृहदारण्यक में गार्गी को उत्तर दिए हैं याज्ञवल्क जी, अस्थूलम अनणु अहरस्व अदीर्घ इत्यादि इत्यादि श्रुतिभ्य, जैसे वो श्रुति में अस्थूल अनणु इत्यादि आने से स्थूल अणु इत्यादि ऐसे पृथ्वी आदि का धर्म हो सकते हैं तो ब्रह्म का धर्म नहीं होंगे, इसी प्रकार की उसी श्रुति में अनाकाश भी है, तो जो अस्थूलम अनणु आगे अनाकाश भी है अर्थात तो ब्रह्म आकाश नहीं है, इसलिए ब्रह्म रहने पर आकाश को भी रहना पड़ेगा ये बात भी नहीं है। एवं आकाश स्वभावेनापि न स्वभाववद, न स्वभाववद ब्रह्म, ब्रह्म आकाश स्वभाव से भी स्वभाव वाला हो जाएगा ये नहीं होगा। क्यों? अनाकाशमिति श्रुतेर, उसी श्रुति में अस्थूलम अनणु अमनस्क अप्राण ये अरूपम अनाकाश ये सब वहाँ है उस श्रुति में, अनाकाशम इति श्रुतेर अवगम्यते, तो इसलिए ब्रह्म का शरीर कोई आकाश है ये नहीं है क्योंकि वो अनाकाश है। तस्माद् प्राग उत्पत्तेर अनाकाशम इति स्थितम्, उत्पत्ति होने से पहले ब्रह्म अनाकाशम, अब अनाकाशम बहुव्रीहि है अविद्यमानम आकाशम यस्मिन् इति स्थितम्। अच्छा अगर टीका में जो आकाश शरीरम ब्रह्म सिद्धांति तो उसका निराकरण कर दिया कि ब्रह्म में आकाश प्रलय अवस्था में नहीं है, तो फिर ये श्रुति का क्या अर्थ है अगर आप सीधा ऐसे उसका कुछ तात्पर्य नहीं कह करके इसका शाब्दिक निराकरण कर देंगे, श्रुति तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि आकाश शरीरम ब्रह्म ये श्रुति का अर्थ हो गया कि विभुत्वाद आकाश समम ब्रह्म, आकाश विभु है इसलिए ब्रह्म के साथ उसका उपमा केवल दे दिया गया इतने अंश में, विभुत्वाद आकाश समम ब्रह्म इति श्रुति अर्थ है, ये जो ऊपर में श्रुति है आकाश शरीरम ब्रह्म इसका यही अर्थ है। विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व, विभुत्व है ना विभुत्वात है, विभुत्वात, अच्छा वो तकार को काट देना पड़ेगा, विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व निरवय द्रव्यत्व लिंगानाम, तो पूर्व पक्ष कहता था कि आकाश में विभुत्व धर्म है, अस्पर्श द्रव्यत्वम है और निरवय द्रव्यत्वम है, होने से आकाश नित्य हो जाएगा, ये सब लिंग है हेतु है, आकाश आकाशो नित्य क्यों, विभुत्वात अस्पर्श द्रव्यत्वात निरवय द्रव्यत्वात, जैसे उदाहरण दे देगा आत्मावत, ये सब लिंग सिद्धांत कहते हैं कि ये सब लिंगानाम विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम बाधम आह, विभक्त विभक्तत्वादि लिंग, अभी सूत्र चला है यावत विकारम विभागो लोकवत, विभाग अर्थात यही विभक्त, विभक्त अर्थात भिन्न, तो परस्पर भिन्न अन्य से भिन्न हो जाएगा तो विकार होगा, तो ये जो विभक्तत्व आदि लिंग ये लिंग के साथ आगम लिंग सहितात आगमेन ये लिंगों का बाध हो जाएगा। आगम क्या है, कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती है जो तैतरीय श्रुति में कहा गया आकाश उत्पत्ति थे। अच्छा तो पूर्व पक्ष का ये सारे लिंग सिद्धांति का जो विभाग, ये लिंग और श्रुति ये दोनों के द्वारा बाध हो जाएगा। बाधम लिंग सहित आगम तेन बाध, लिंग सहित आगमेन बाध, किसका बाध हो जाएगा? जो लिंगानाम पूर्व पक्ष का जो तीन लिंग था, विभुतो स्पर्श द्रव्यत्व निरवय द्रव्यत्व, ये तीनों लिंग सिद्धांति का जो लिंग है विभक्त और आगम, इसके द्वारा बाध हो जाएगा। विभक्तत्व लिंग सिद्धांति का जो सूत्र है यावत विकारम तो विभागो लोकवत, अर्थात आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटवत, ये अनुमान हो जाएगा। आगे भाष्य में यद्यपि उक्तम पृथिव्यादि वैधर्म्यात् आकाशस्य अजत्वम् इति, ये देखिए गौणी असंभवात् वो सूत्र देखिए, इस अधिकरण का तृतीय सूत्र था, इसमें आकाशस्य पुनर् यद्यपि उत्तम पृथ्वीयादि वैधर्म्यात्, एक दो तीन चार पृथ्वीयादि हाँ पृथ्वीयादि वैधर्म्यात् भाष्य में दिया है। तो ये अर्थात वो सूत्र पूरा होने से पहले तीन पंक्ति, पहले अंतिम से तीन पंक्ति सूत्र पूरा होने का, पृथिव्यादि वैधर्म्याच विभुत्वादि लक्षणाद आकाशस्य अजत्व सिद्धि, अंतिम से तृतीय पंक्ति में वो सूत्र गौणी असंभवात, ये सूत्र का अंतिम में तृतीय पंक्ति से, पृथिव्यादि वैधर्म्याच विभुत्वादि लक्षणाद आकाशस्य अजत्व सिद्धि, पृथिव्यादि वैधर्म्याच पूर्व पक्ष, ये तो एकादशी का सूत्र था, तो एकादशी कहता था पृथिव्यादि से वैधर्म्य इसमें है, पृथ्वी आदि उत्पन्न वाले होते हैं उसका वैधर्म्य रहेगा तो ये उत्पन्न नहीं होगा, और पृथ्वी आदि विभु नहीं है, ये विभु है, विभुति आदि लक्षण से ये अज होगा, तो ये एक बात है। और वहा अच्छा हाँ आगे शब्दाच सूत्र है, उसका प्रथम पंक्ति में दिया यत आह बाहु वायुश्च अंतरिक्षं च एतद् अमृतम्, उसका नीचे पंक्ति में दे दिया आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये दिया उसका नीचे पंक्ति में दिया स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा वेदितव्य, उसका नीचे दिया आकाश आत्मा, ये सब इसका अभी निराकरण करेंगे वहां। अच्छा जहाँ पाठ होता है यद्यपि उक्तम पृथिव्यादि वैधर्म्यात् आकाशस्य अजत्वम्, पृथिव्यादि अज नहीं है, उसे वैधर्म्य हो गया आकाश में तो आकाश अज हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि तदपि असत, श्रुति विरोधे सति उत्पत्ति असंभव अनुमानस्य आभासत्व उपपत्ति, श्रुति तैतरीय श्रुति के साथ विरोध होने से आकाश की उत्पत्ति असंभव है, ये जो पूर्व पक्ष अनुमान देता है कहते हैं ये असिद्ध है, वैधर्म्य कहा और ये अनुमान देखिए वही गौणी असंभवात श्रुति में, उसका टीका में दिया है, टीका में पंचम पंक्ति में होगा प्रतीक है नास्ति इत्यादि ना, गौणी असंभवात सूत्र का टीका में प्रतीक है नास्ति इत्यादि ना, आकाशो न उपपद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत् प्रतीक है ना नास्ति इत्यादि ना, उसके आगे ये पूर्व पक्ष का अनुमान था आकाश न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मपद, तो सिद्धांति अभी यहाँ कह रहा है भाष्य में, तो श्रुति विरोध है सती, श्रुति विरोध है श्रुति तैतरीय श्रुति, उसके साथ विरोध होता है क्योंकि वहाँ आकाश की उत्पत्ति कहा गया है और उत्पत्ति असंभव का जो अनुमान है श्रुति के साथ विरोध होने से ये अनुमान आभास हो जाएगा, अनुमान भाष उपपत्ति है। और दूसरा है कि सिद्धांत कह रहा है कि उत्पत्ति अनुमान से दर्शितत्वात्, पूर्व पक्ष का था उत्पत्ति अभाव के लिए अनुमान, सिद्धांत कहा कि वो आभास है और आकाश की उत्पत्ति होती है ये अनुमान दिखाया गया, ये दिखाया गया सूत्र देखिए यावत विकारम, यावत विकारम अभी जो सूत्र चल रहा है यावत विकारम तो विभाग लोकवत, जहाँ आरंभ हुआ ये, जहाँ आरंभ हुआ है सूत्र, उसका टीका में देखिए द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति में है, आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वाद, ये पूर्व पक्ष का हो गया। उसके आगे सिद्धांति का है आकाशो विकार विभक्तत्वाद घटाधिवत, तो ये अनुमान सिद्धांति कह रहे हैं कि हमने आकाश का उत्पत्ति का अनुमान दिखा दिया और आपका अनुमान आभास है। उत्पत्ति अनुमान से दर्शितत्वात्, तो पूर्व पक्ष का अनुमान आभास हो गया क्योंकि श्रुति के साथ विरोध होने से, और सिद्धांति कहता है कि उत्पत्ति अनुमान तो हमने दिखाया है, और सिद्धांति कहता है कि और भी अनुमान संभव है, आगे दे रहा है सिद्धांति भाष्य में, अनित्यम आकाशम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटाधिपत, आकाश हो गया पक्ष, आकाशम अनित्यम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटाधिपत, घट में अनित्य गुण का आश्रयत्व, घट में अनित्य गुण क्या रह जाएगा, रूप आदि, तो अनित्य गुण का आश्रयत्व रहने से घट अनित्य, इसी प्रकार आकाश में भी अनित्य गुण, आकाश में अनित्य गुण शब्द तो होने से आकाश में भी अनित्यत्व आ जाएगा, ये प्रयोग संभवाच्च। अच्छा टीका में धर्मी विकारा भावे गुण नाशो न सियाद इति तर्कार्थम अनित्य पदम, अगर अनित्य पद नहीं देंगे खाली हम अनुमान कर देंगे कि आकाशम अनित्यम क्यों गुणाश्रयत्वात् इतना कहेंगे, तो इतना से ही गुणाश्रयत्व आगे टीका में दे दिया, गुणाश्रयत्व में वह हेतु, खाली गुणाश्रयत्व कहने से इतना ही हेतु हो जाता, किंतु गुण धर्मी का विकार नहीं होगा तो गुण का नाश नहीं होगा, ये तर्क के लिए सिद्धांति अनित्य शब्द जोड़ा। तो गुण नाश जहाँ होगा वहाँ धर्मी का विकार तो होगा, धर्मी विकारा भावे गुण नाशो न सियात, इसको अगर हम व्यतिरेक कर देंगे तो गुण नाश जहाँ होगा धर्मी विकार होगा, और आकाश में गुण नाश होता है तो गुण नाश होने से धर्मी विकार होगा, अर्थात आकाश में आकाश भी विकारी होगा, अर्थात तो उत्पत्ति वाला हो जाएगा। तो अनित्य गुण बोल करके देने से ये तर्क निश्चित होगा, अनित्य गुण नाश जहाँ होगा वो तो विकारी होगा, और शब्द अनित्य गुण है, अनित्य गुण नाश होने से विकार निश्चय होगा, क्योंकि नित्य गुण जो है उसका तो नाश होगा ही नहीं, इसलिए अनित्य पद दे करके ये तर्क सिद्धांति सिद्ध करता है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप अभी अनुमान देते हैं कि जहाँ अनित्य गुण का आश्रयत्व तो रहेगा वो अनित्य होगा, तो नयायी कहेगा आत्मा में आत्मा अनित्य गुण का आश्रय होगा, नयायी के पूर्व पक्ष अनित्य गुण का आश्रय होगा, तो आप अनित्य गुण आश्रयत्व को हेतु बना करके अनित्यत्व को सिद्ध करना चाहते हैं, ये तो आत्मा में व्यभिचार हो जाएगा। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मनि अनेकांतम इति चेत अनेकांतिकम इति चेत हेतु रहा साध्य नहीं रहेगा, इति चेत सिद्धांत कहता है कि न तस्य औपनिषदम प्रति अनित्य गुणाश्रयत्व असिद्धे है, तस्य तस्य आत्मनः औपनिषदम प्रति, औपनिषदम अर्थात उपनिषद को प्रमाणत्वेन मानने वाले, अथवा औपनिषदम स्वरूपम प्रति, आत्मा का जो औपनिषद स्वरूप अर्थात उपनिषद में जो आत्मा का स्वरूप कहा जाता है वो अनित्य गुण का आश्रय नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में तो कोई गुण ही नहीं है, औपनिषद जो स्वरूप है आत्मा का उसमें कोई गुण ही नहीं है, अनित्य गुणाश्रय तो असिद्धे है। टीका में अच्छा तच्च स्व समान सत्ता का, अच्छा अभी हेतु हो जाएगा गुणाश्रयत्व में वह हेतु, आत्मा में गुणाश्रयत्व ये आज गुणाश्रयत्व आने से अनित्यत्व आ जाएगा, केवल अगर गुणाश्रयत्व को हेतु बना देंगे आत्मा में गुणाश्रयत्व पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा में गुणाश्रयत्व आने से अनित्यत्व आ जाएगा, सिद्धांत कहता है कि ये जो हम गुणाश्रयत्व हेतु कहते हैं स्व समान सत्ता का गुणवत्व, आत्मा का सत्ता हो गया पारमार्थिक, आत्मा में कोई पारमार्थिक गुण रहेगा नहीं रहेगा, तो हेतु है स्व समान सत्ता का गुणवत्व। अतो निर्गुणात्मनि न व्यभिचार, आत्मा में व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि गुणाश्रयत्व ही नहीं है। जो पंक्ति दिया कि तस्य उपनिषदम भाष्य में उपनिषदम प्रति अनित्य गुणाश्रयत्व आदि, अच्छा आगे भाष्य में है विभुत्वादीनां च आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्धत्वात्। पूर्व पक्ष कहता था कि आकाश विभू और स्पर्श द्रव्य और निरवयव निरवयव द्रव्य इतने जो कहता था, सिद्धांत कहता है कि आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति विभुत्वादीनां असिद्धत्वात्। आकाश में आप विभुत्व इत्यादि कहते हैं, निरवयव द्रव्यत्व ये सब आकाश को जो उत्पन्न होने वाले मानते हैं उसके प्रति ये सब असिद्ध। ये जो विभुत्व आदि आदि कह दिया उसके लिए टीका में कहते हैं भूतत्वम आदि पदार्थ, तो विभुत्व आदि नाम भूतत्वम आकाश में भूतत्व तो रहेगा, और आदि शब्द कहाँ है? अर्थवादी शब्द यहाँ नहीं है, विभुत्वादीनम, अच्छा अच्छा अच्छा विभुत्वादीनम प्रतीक आगे आएगा उससे पहले, और घटाधिपत घटाधिपत वहाँ घटादि के जो घट विभुत्व, विभुत्व में अनित्य गुण आश्रित्व नहीं होगा, विभुत्व यहाँ दृष्टांत नहीं बन पाएगा ना, बिल्कुल भूतत्व लिखा। अच्छा भूतत्व विभुत्व आदि ना, आकाश में विभुत्व भूतत्व, भूतत्व भी तो वेदांती भी मानेगा, अच्छा ये लेना होगा जो टीका में, और पहले पंक्ति था ना विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व निरवयव द्रव्यत्व लिंगानम, सिद्धांति का लिंग था विभक्तत्वादि लिंग, ये विभक्तत्व आदि से भूतत्व लेंगे, जिसमें भूतत्व रहेगा वो नित्य होगा, वो कभी नित्य नहीं होगा, वो आदि शब्द को लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि और कहीं यहाँ आदि और है नहीं। भूतत्वम आदि शब्दार्थ जो है विभक्तत्वादि लिंग सहितम, तो यहाँ सही में आदि कहकर क्योंकि टीका ही स्वयं कह रहे हैं ना आदि, और उसी का आदि शब्द का कहना थोड़ा इतना जचा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा भाष्य में है देखिए, यद्यपि उक्तम पृथिव्यादि वैधर्म्याद आकाशस्य अजत्वम, ये आदि को लेंगे पृथिव्यादि वैधर्म्यम, तो पृथिव्यादि वैधर्म्यम आकाश में रहेगा किंतु अजत्वम ना, ना वो भी नहीं घटेगा, क्योंकि पृथिव्यादि वैधर्म्याद आकाश में अजत्व रहेगा, भूतत्व के चलते आकाश में अजत्व नहीं रहेगा, भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखें किंतु अर्थात तो वही लगता है कि विभक्तत्व आदि वही आदि शब्द से भूतत्व लिया जा सकता है, ये तो एक जगह मिला, और अथवा कहीं कुछ पाठ अलग होगा तो देखेंगे इसको। हाँ आगे स्वरूपा सिद्धम अपि आह, पूर्व पक्ष का जो अनुमान था कि आकाश न उत्पद्यते, इस प्रकार के आकाश न उत्पद्यते ये सामग्री शून्यत्वात्, इस प्रकार का था सिद्धांती, उसके लिए कह रहा है कि स्वरूपा सिद्धम, स्वरूपा सिद्धम अर्थात सामग्री शून्यत्वम ये हेतु ये पक्ष में नहीं रहेगा। भाष्य में विभुत्वादीनां च आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्धत्वात्, विभुत्वादीनां च आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्ध, तो विभुत्वम भी असिद्ध हो जाएगा, भूतत्व असिद्ध होगा आकाश में, सिद्धांत भूतत्व कैसे नहीं मानेगा, भूतत्व असिद्ध नहीं होगा ना। अगर वहाँ अच्छा वो तो मूर्तत्व भी तो उसमें नहीं मानता है पूर्व पक्ष, अच्छा ठीक है देखेंगे और कहीं अगर होगा तो, नहीं तो टीका में जो ये विभक्तत्व आदि दिया वहाँ भूतत्व जो भूत होगा वह नित्य होगा ये सिद्ध होगा, देख करके कल बताएंगे। अच्छा भाष्य में विभुत्वादीनां च आकाशस्य उत्पत्तिवादिनां प्रति असिद्धत्वात्, आकाश का उत्पत्ति को मानने वालों के प्रति आकाश में विभुत्व ये भी असिद्ध है, भूतत्व किंतु असिद्ध नहीं है, आकाश में भूतत्व तो मानते हैं। आगे भाष्य में यच्च उक्तम एतत् शब्दात् वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम, ये जो आगे सूत्र में दिया था शब्दात् च इति, वो सूत्र में जो दिया था सिद्धांती उसके लिए भाष्य में कह रहे थे यच्च उक्तम एतत् शब्दाच्च इति तत्र अमृतत्व श्रुति स्थावत वियति अमृता दिवौकश इतिवत द्रष्टव्य, मंत्र है वियति अमृता दिवौकश, दिवौकश देवता, तो ये जो देवता लोग होते हैं वो आकाश में वो अमृत होते हैं, वहाँ अमृत शब्द ये गौण है, देवताओं का जीवन मनुष्य जीवन अपेक्षा अधिक, किंतु वो कोई पारमार्थिक अमृत है ऐसा नहीं है, तो जैसे अमृत शब्द दिवोकोश के लिए आपेक्षिक अमृत तो हुआ, इसी प्रकार की भी वायुश्च अंतरिक्षम चैतद अमृतम, यहाँ भी जो अमृत शब्द कहा गया तत्र अमृत तो श्रुति स्थावत वियति अमृता दिवोकोश इतिवत, इतिवत अर्थात आपेक्षिक अमृतत्व द्रष्टव्य उत्पत्ति प्रलयोर उपपादितत्वात्, आकाश का उत्पत्ति और उसका प्रलय ये सिद्ध कर दिया गया उपपादितत्वात्। टीका में सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी परिमाण विशेषो वा विभुत्वम निर्गुण आत्मनि दृष्टान्ते नास्ति, सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी ये विभु का लक्षण कहते हैं बोलो, अथवा परिमाण विशेष विभु अर्थात महत परिमाण परम महत, ये परिमाण विशेषो वा विभुत्वम, ये जो विभुत्वम ये निर्गुण आत्मनि दृष्टान्ते नास्ति, पूर्व पक्ष अनुमान दिया था आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वाद आत्मवत। तो सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा में तो ये आपका हेतु नहीं रहेगा, तो ये जो आप कहते हैं सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम अथवा परिमाण विशेषत्वम जो विभुत्व का लक्षण कहते हैं, ये विभुत्व ये आत्मा में ही नहीं रहेगा, इसलिए विभुत्व हेतु कैसे बनेगा। जो अभी टीका में दिया था ना विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व निरवय द्रव्यत्व, ये विभुत्व ये लिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि दृष्टांत तो आत्मा में रहेगा नहीं विभुत्व। आगे टीका में क्यों ये जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोग, यहाँ संयोग होने के लिए संयोग से सवयवत्व नियम से अजत्व साध्य विरुद्धता च। अगर आप सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभु कहेंगे और जिसमें आप संयोग स्वीकार करेंगे वो सवयव होना पड़ेगा, जो सवयव होगा वो कभी अज होगा नहीं। तो सिद्धांत कह रहे हैं कि संयोग से सावयवत्व नियमस्य, जो संयोग जहाँ रहेगा वह सावयव होना पड़ेगा, सावयवत्व रहेगा तो जहाँ संयोग रहेगा वहाँ सावयवत्व रहेगा, ये नियम है। और जो सावयव होगा वो अजत्व वहाँ नहीं रहेगा, अजत्व साध्य विरुद्धता, वहाँ अजत्व साध्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ भी विभुत्व रहेगा वहाँ अजत्व नहीं रह पाएगा, ये विरुद्ध हो जाएगा। और स्वरूप उपचय रूपम तु विभुत्वम आकाश आत्माकाशयोर न समम। विभुत्व का अर्थ कहेंगे स्वरूप उपचय, उपचय था वृद्धि अर्थात महत परिमाण, परम महत परिमाण, ये हो जाएगा विभुत्वम। सिद्धांत कहता है कि आकाश और आत्मा ये दोनों में समान नहीं होगा, क्योंकि ज्यायान आकाशात, आकाश से ये बड़ा है, तो इसलिए स्वरूप परम महत स्वरूप को लेकर के दोनों बराबर हो जाएंगे, इस प्रकार की भी नहीं होगा। अच्छा, तो संयोग विभुतों का दो अर्थ कर दिया है, कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोग और एक परम महत परिमाण, ये दोनों के चलते आत्मा में विभुत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे टीका में क्वचिद आकाश साम्यम तु ब्रह्मणो यत्किंचित धर्म संबंधे न व्यपदिश्यते। यहाँ एक उत्तर ऐसे हो सकते हैं, जो औपनिषदों प्रति अनित्य गुण आश्रयत्व असिद्ध है बोलते हैं, मतलब वेदांति लोगों को अनित्य गुण का आश्रय नहीं मानते आत्मा में, विभुत्वादी को भी नहीं मानते हैं बोलते हैं, लेकिन जो भूतत्वादी को भी नहीं मानते हैं, वहाँ बोल दिया अनित्य गुण को जो है वो टीका में दे दिया वो तो समान सत्ता का गुण आश्रयत्व मिति हेतु, इसलिए ये जो भूतत्वादी है यद्यपि वो मानने के लिए वो तो समान सत्ता का अनित्य गुण आश्रित नहीं है ना, क्योंकि वो तो भूतत्व आदि है समान सत्ता का, मतलब पारमार्थिक है ना। भूतत्व आत्मा में आत्मा में भूत मतलब जो आत्मा में अनित्य गुण आश्रित हेतु माना है उसी को हेतु मान करके अभी अनुमान दे रहा है। अनित्यम आकाशम अनित्य गुण आश्रयत्वात् घटवद्धिति आत्मनि अनेकांतिकमिति चेत्, मतलब आत्मा में व्यवचार हो सकता है क्योंकि आत्मा में कुछ अनित्य गुणाश्रय है भूतत्व आदि, यदि बोलेंगे तो भूतत्व आत्मा में है मतलब ये तो सिद्धांत ही मानेगा नहीं ना, और वो भी तो वैशेषिक भी तो आत्मा में भूतत्व तो स्वीकार नहीं करेगा ना। हाँ विभुत्व आदि को नहीं मानते हैं, मतलब आत्मा में विभुत्व नहीं है नहीं मानते हैं, फिर वो बोलेंगे भूतत्व को तो दोनों ही स्वीकार नहीं करते ना आत्मा में जी, वो भी स्वीकार नहीं करता आकाश नित्यम आकाशम। आकाश को लेकर के तो हो सकता है, किंतु यहाँ आत्मा में अनेकांति को तो दिखा रहा है तो आगे टीका में तो सिद्धांत कह रहे हैं कि जहां भी कहीं ब्रह्म का साम्य आकाश में दिखाया जा रहा है, क्वचित आकाश साम्यम ब्रह्मणो जो दिखाया जा रहा है, यत्किंचित धर्म संबंध है न कहा जाता है। वास्तविक आकाश कोई नित्य हो जाएगा ये नहीं है, क्या सामान्य धर्म लेंगे कहते हैं कि असक्तत्व न व असक्तत्व, असक्त दिया ना असंग दिया, अच्छा, असक्त अच्छा ठीक है, ये घय हो जाने से असंग बनेगा, निष्ठा कर देंगे तो अशक्त हो जाएगा, अनिदिताम से नकार का लोप हो जाएगा तो अशक्त हो जाएगा। तो अशक्त न तो यत्किंचित धर्म साम्य को लेकर के आकाश को ब्रह्मवत कह दिया गया, क्योंकि आकाशवत सर्वगतश्च नित्य जो सम ये है वाक्य, तो सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है। पहले भाष्य में वाक्य देख लीजिए, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति अपि, जो ये जो ब्रह्म है वो आकाशवत सर्वगत और नित्य है। इति अपि प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन उपमानम क्रियते निरतिशय महत्वाय न आकाश समत्वाय, आकाश में जो प्रसिद्ध महत्वम है ये प्रसिद्ध महत्व को उपमान दिया जाता है ब्रह्म के साथ, नहीं कि ब्रह्म में जैसे नित्यत्व है वो भी आकाश में भी वो नित्यत्व दे करके आकाश ब्रह्म बिल्कुल समान है, इस प्रकार की तात्पर्य नहीं है। कोई एक धर्म को लेकर के समान कह दिया गया, क्या धर्म, कहते कि परम महत्व परिमाण, जो दैशिक परिच्छेद आकाश का भी नहीं है। ब्रह्म में दैशिक कालिक वस्तु परिच्छेद किस प्रकार नहीं है, किंतु आकाश में खाली दैशिक परिच्छेद नहीं है। तो जहां जहां आकाश है वहां वहां ब्रह्म है कहा जाएगा, अर्थात सृष्टि काल में ब्रह्म आकाश ये समव्यापक हो जाएंगे। अर्थात ऐसा स्थान रहेगा कि जहां आकाश नहीं रहेगा और ब्रह्म रहेगा, कहेंगे ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ आकाश है वहां ब्रह्म है, जहाँ ब्रह्म है वहां आकाश है। जब प्रलय हो जाएगा आकाश नहीं रहेगा किंतु ब्रह्म रहेगा, फिर स्थान कैसा होगा, ब्रह्म रहेगा पदार्थ तो कहीं रहेगा, तो ऐसा स्थान पर रहेगा जहाँ आकाश रहेगा, कहीं वो नहीं होगा। अर्थात तो कोई स्थान होगा, कहेंगे एक मिलीमीटर कम से कम होगा, कहेंगे वो नहीं है, शून्य बिल्कुल कहेंगे, अर्थात वहां आकाश का कल्पना भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए सिद्धांत एक दृष्टांत मतलब दृष्टांत देता है सिद्धांति, यथा ईशु इव सविता धावती इति, सविता ईशु इव धावती, ईशु बाण तीर धावते, यह क्षिप्र गतित्व गतित्वाय उच्यते, सविता क्षिप्र गति से जा रहा है जैसे ईशु, न ईशु तुल्य गतित्वाय, ईशु के जैसा बराबर गति ये नहीं है, कुछ एक सामान्य धर्म लेकर के कहा गया। टीका में अशक्तत्वेन वा, तो ये सामान्य धर्म अशक्तत्वेन लेकर के, और दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि पूर्व पक्ष जो कहा था अस्पर्श द्रव्यत्व निरवयव द्रव्यत्व ये सब भी सिद्ध नहीं होगा। टीका में पंचीकरणात् अस्पर्श द्रव्यत्व असिद्धम, ये जो आकाश है वो पंचीकृत आकाश है, इसलिए उसमें अस्पर्श द्रव्य तो ये भी नहीं रहेगा, और कार्य द्रव्यत्वात् निरवयवत्वम अपि असिद्धम, वो निरवय भी नहीं होगा। अच्छा, पंचीकरणात् अस्पर्श द्रव्यत्वम असिद्धम, पंचीकृत आकाश अस्पर्श द्रव्य नहीं होगा, किंतु जो अपंचीकृत है ये पंक्ति के जो अपंचीकृत होगा उसमें स्पर्श नहीं रहेगा, स्पर्श तो वायु का गुण होगा, जो अपंचीकृत होगा उसमें स्पर्श स्पर्श नहीं रहेगा। और ये विचार जो सब चल रहा है ये अपंचीकृत को लेकर के, क्योंकि तस्माद वा ए तस्माद आत्मन आकाश, वो सब अपंचीकृत का बात है, अच्छा तो ठीक है। ये जो संयोग इत्यादि का बात आ गया तो पंचीकृत में संयोग होगा, अपंचीकृत में संयोग नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर के ये कह दिया गया। तो ऐसे मतलब ऐसे ये पंक्ति को घटाना पड़ेगा, संयोग इत्यादि पंचीकृत में होता है तो अभी संयोग इत्यादि का विचार चल रहा है तो उस परिप्रेक्ष्य में पंचीकृत बोल करके कह दिया गया, नहीं तो अपंचीकृत में ये बात कोई स्पर्श नहीं रहेगा। अच्छा, कार्य द्रव्यत्वाद निरवयवत्वम अपि असिद्धम, और द्रव्यत्व जातिश्च आत्मनि असिद्धा इत्यर्थ, जो दृष्टांत है आत्मा उसमें द्रव्यत्व जाति नहीं रहेगा, तो फिर आप द्रव्यत्व जाति को लेकर के निरवयव द्रव्यत्वम तो आत्मा में द्रव्य तो ही नहीं रहेगा, दृष्टांत जिसको देते हैं। और आत्मा को दृष्टांत बना करके आत्मा में आकाश में निरवय द्रव्यत्व के चलते नित्य कहेंगे, ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दृष्टांत में ही द्रव्यत्व जाति नहीं रहेगा। नित्य इति अंशेन साम्यम न विवक्षितम, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, नित्य कह करके आकाश का आत्मा के साथ संपूर्ण साम्य ये नहीं कहा जाता है, अर्थात नित्य अंश में साम्य नहीं है, केवल व्यापक अंश में साम्य है इतने अंश में। ननु स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा, वो जो शब्दाच्य सूत्र में दिखाया था, इति श्रुति नित्यत्वेन एव साम्यम ब्रूते, पूर्व पक्ष कह रहा है, ये श्रुति तो कह रहा है यथा अनंतो अयम आकाश, जो अनंत होगा वो नित्य हो जाएगा, तो आत्मा जैसे अनंत है आकाश ऐसे अनंत है, साम्य दिखाया गया। इति श्रुतेर नित्यत्वेन एव साम्यम, आकाश भी नित्य है आत्मा के साथ समान, सिद्धांति कहता है कि न इति आह भाष्य में। एतेन अनंतत्व उपमान श्रुतिर व्याख्याता, अर्थात अनंतत्व ये जो उपमान दिया गया श्रुति, ये भी केवल आपेक्षिक को लेकर के कहा गया, ये नहीं कि अर्थात काली का अनंत भी हो जाएगा, ये नहीं है। अनंत अर्थात सृष्टि का आदि काल से लेकर के सृष्टि का अंत पर्यंत आकाश रहेगा, इस दृष्टि से अनंत। आकाश टीका में आकाश से कार्यत्वेन अनित्यत्व अनित्यत्वाद इत्यर्थ, आकाश कभी कालिक अनंत नहीं होगा, ये कार्य है। श्रुतिस्तु आपेक्षिक अनंत्य द्वारा मुख्य अनंत अनंत्यम बोधयति इति भाव, श्रुति ये जो श्रुति है अर्थात स यथा अनंतो अयम आकाश, आकाश में आपेक्षिक अनंत्य को दिखा करके एवं अनंत आत्मा, आत्मा में निरपेक्ष अनंत्य को दिखा रहा है। टीका में श्रुतिस्तु आपेक्षिक अनंत्यम आकाश में उसको दिखा करके मुख्य अनंत्यम आत्मा में उसको बोधयति, न्यूनत्वाच आकाशस्य न मुख्य उपमानत्वम इत्याह, आकाश आत्मा के अपेक्षा न्यून है, न्यून होने से बिल्कुल समान हो जाएगा, इस दृष्टि से उपमान ये नहीं किया गया है। भाष्य में ज्यायान आकाशात, आकाशात तो में हलंत है इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ब्रह्मणः आकाशस्य उन परिमाणत्वम सिद्धि, ब्रह्मण पंचमी, ब्रह्म से आकाश का उन परिमाणत्वम, आकाश में कम परिमाण है ये सिद्धि। न तस्य प्रतिमा अस्ति इति च ब्रह्मणो अनुपमानत्वं दर्शयति, और ये श्रुति भी कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, स्वतः सूत्र में तस्य तस्य आत्मनः प्रतिमा अर्थात कोई उपमा ये नहीं है, तो आकाश कैसे उसका उपमा बन जाएगा, इति ब्रह्मणो अनुपमानत्वं दर्शयति। टीका में मुख्य उपमानत्वे श्रुति न तस्य मुख्य उपमान असत्व, टीका में मुख्य उपमान असत्व, आत्मा का कोई ब्रह्म का कोई मुख्य उपमान नहीं, आकाश उसका मुख्य उपमान नहीं है, न तस्य इति तस्माद् आकाशस्य उपमानत्व मात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भाव, आकाश के साथ उपमान दे करके आत्मा का, आत्मा में जैसे नित्यत्व है आकाश में भी नित्यत्व सिद्ध करेंगे ये नहीं होगा। अनित्यत्वेन असत्वे श्रुतिम आह, अनित्यत्वेन असत्वम, असत्वम अर्थात मिथ्यात्वम, आकाश अनित्य है मिथ्या है, इसमें श्रुति कहते हैं भाष्य में अतो अन्यदार्थम, तो ये यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वहाँ कहा गया, यो प्राणे न प्राणिति, ये उषस्थ चक्रायण को उत्तर देते हैं, उषस्थ चक्रायण उसके बाद कहोल, कहोल को भी उत्तर देते हैं, तीन चार चार, हाँ चार कहोल, अतो अन्यद आर्तम, ये जो प्राणे न प्राणी थी असनायादि अतीत वही आत्मा है, उससे भिन्न जितने हैं जितने हैं अतो अन्यद, अतो आत्मन अन्यद जो सब है आर्तम, आर्तम अर्थात विनाशी मरणशील, इति ब्रह्मणो अन्येषां आकाशादीनाम आर्तत्वं दर्शयति, आर्तत्वं अर्थात मरणशीलत्वं। टीका में तस्माद् आकाशस्य उपमानत्व मात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भाव, केवल उपमान देने से आकाश में नित्यत्व आ जाएगा, आत्मा के साथ उपमान दिया गया तो आकाश भी नित्य हो जाएगा, ये बात नहीं है। ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम।